أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم. بلا شبہ وہ لوگ کہ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, فرشتے روح قبض کرتے وقت ان کو یہ کہتے ہیں فی مکن تم کیا کام کرتے تھے؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے. قالو الم تکن ارض اللہ واسعہ, وہ جواب میں فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا, تم اس دوسری زمین کی طرف ہجرت کر کے چلے جاتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے. مگر وہ لوگ جو کمزور تھے اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے, مردوں میں سے, عورتوں میں سے, بچوں میں سے, لا يستطيعون حیلا, کوئی ان کے لیے حیلہ وسیلہ نہیں تھا, ولا يهتدون سبیلا, اور نہیں وہ راستہ حاصل کر سکتے تھے ہجرت کرنے کا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, یہ لوگ ہیں کہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے. اس رکوع کے اندر ہجرت کی فضیلت, فرضیت اور ہجرت نہ کرنے کی وعید کا ذکر ہے. جو ہجرت مکہ مکرمہ کی تھی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سب مسلمانوں پر ہجرت فرض عین قرار دے دی گئی تھی. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ بھی مانا تو ہوتا ہے چھوڑنا. عام عرفی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں ترک وطن کو. شرعاً ہجرت کہتے ہیں دارالکفر سے نکل کر دارالاسلام میں اقامت اختیار کرنا, خالص اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی مقصد نہ ہو, تو یہ ہجرت شرعی ہے جس پر فضیلت ہے بہت. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ, اس وقت ہجرت فرض عین قرار دے دی گئی سب مسلمانوں پر جو مکہ میں موجود تھے, حتیٰ کہ اس درجے کی وہ ہجرت فرض قرار دی گئی کہ اگر کوئی مسلمان ہجرت پر قدرت رکھنے والا اگر ہجرت نہیں کرے گا تو وہ مسلمان ہی شمار نہیں ہوگا. یعنی ہجرت ایک ایمان کا حصہ قرار دی گئی. اس میں سب صحابہ کرام نے ہجرت کی لیکن کچھ لوگ ہجرت نہ کر سکے. جن میں سب سے پہلے ہجرت نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید آئی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہجرت کرنے پر قدرت رکھتے تھے لیکن بعض اپنے کسی دنیاوی مشاغل کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ لوگ منافق تھے, بس اس وقت بھی ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مروت کا یا اسلام کا برتاؤ کر رہے تھے, حقیقت میں مسلمان نہیں تھے. تو یہ گویا کہ مسلمان تھے ہی نہیں کہ اس حکم کے اوپر وہ عمل کرتے, اس لیے ان کے بارے میں یہ وعید نازل ہوئی کہ فرشتے جب ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے ان کو کہتے ہیں تم کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ تو آگے سے وہ تو کہتے ہیں مستضعفین فی الارض, ادھر صحیح معنی میں دینی احکام پر عمل نہیں کر سکتے تھے تو بس یوں ہی گزارا کرتے رہے. مقصد ہم گویا مسلمان تھے لیکن اسلامی نظریات پر عمل نہیں کر سکتے تھے, دارالکفر میں ہم کمزور تھے, یہ آگے سے وہ عذر بیان کرتے ہیں. جبکہ حکم یہ تھا کہ تم اگر یہاں کمزور ہو اور اسلامی نظریات پر عمل نہیں کر سکتے ہو تو دارالکفر کو چھوڑو, دارالاسلام کی طرف آؤ, اور ہجرت انہوں نے نہیں کی. یعنی دارالکفر میں رہ کر بعض اسلامی احکام کے اوپر اگر انسان دارالکفر کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا تو اس کو دارالکفر کے اندر رہنا صحیح نہیں ہے, اس کے لیے وہ دارالکفر کو چھوڑے. مثلا نماز باجماعت ہے یا اذان دینا ہے یا اسی طریقے سے دیگر اسلامی جو اقدار ہیں ان کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتے, کفر کی طرف سے پابندی ہے. تو مسلمانوں کو اس کفر ملک میں رہنا جائز نہیں ہے. ارض اللہ واسعہ, کہ زمین اللہ کی بہت وسیع ہے, آپ کسی اور ملک کی طرف چلے جائیں. ماز یہ سوچنا کہ میں فلاں ملک کی طرف جاؤں گا تو پھر وہاں تو روزگار صحیح نہیں ہے, تو لہٰذا اس لیے یہ کفرستان ہی ٹھیک ہے, یہ کوئی عذر نہیں ہے. باہمی تو مسلمان رہ رہے ہیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں, اور اصل تو مقصود زندگی کھانا اور رہائش تو نہیں ہے, یہ تو تابع ہے. مقصود زندگی جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہے. جب عبادت صحیح معنی میں دارالکفر میں نہیں ہو رہی تو پھر دارالکفر کو چھوڑنا واجب اور ضروری ہے. تو یہاں ان لوگوں نے ماف دنیاوی مفاد کی خاطر دارالکفر کو نہیں چھوڑا, اور آخر میں عذر کرنے لگے کہ ہم کمزور تھے, جبکہ یہ قادر تھے, ہجرت کر سکتے تھے. لہذا اسلامی اگر بالفرض اسلام تھا بھی تو ہجرت فرض عین تھی, ہجرت نہیں کی اسلام قبول نہیں ہے, اور اگر ویسی منافقت تھی تو پھر تو اسلام تھا ہی نہیں. تو جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے جب قریب پہنچ جاتے ہیں تو دور فرشتے وہ اور طرح کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ شخص نیک ہے تو اس کو استقبال کرنے والے یہ فرشتے جو روح قبض کرنے میں آئے ہیں, ان کی بھی اچھی شکل اور صورت ہوتی ہے, جس سے یہ انسان خوش ہو جاتا ہے, اور جب روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ شخص فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اور یہ خوش ہو جاتا ہے, اور روح اس کی اس طرح بھی پتہ نہیں چلتی. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک گھونٹ گر گیا تو مشکیزے کو پتہ نہیں چلے گا کیا گرا ہے کیا نہیں گرا. بعض حدیث میں جیسے بال کھینچنے کی بات آتی ہے, یعنی بہت آسانی سے روح قبض ہو جاتی ہے نیک بندوں کی. اور جو دور فرشتے بیٹھے ہیں وہ بڑے صاف ستھرے لباس والے, صاف خوبصورت نورانی چہروں والے, اور ان کے پاس اچھی خوشبو اور اچھا کفن ہوتا ہے. جیسے اس نیک بندے کی روح قبض کرنے والے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں, وہ فوراً وہ والے فرشتے جو دور بیٹھے تھے آ جاتے ہیں, اس کو جنتی چادر پہنا دیتے ہیں اور خوشبو بھی لگا دیتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے ابھی لوگ اس کو نہلائیں گے اور وہ خوشبو وغیرہ بھی لگائیں گے, لیکن سب سے پہلے وہ اس جو ظاہر ہے کہ وہ جنتی چیز ہے, یہاں دنیا میں تو اس نگاہ کو نظر نہیں آئی. اور اس کے برعکس کہ جو شخص بدکار ہے, گنہگار ہے, فاسق فاجر مشرک ہے, اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے, ڈرونی شکل ہوتی ہے ان کی. اور جو دور بیٹھے ہیں فرشتے وہ بھی اس طرح نہیں ہوتے جیسے پہلے ہیں, اور ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے ویسے ہی, یعنی جیسے تھوڑی سی ٹاٹ سا, اور وہ جیسے اس کی روح قبض کر لی, ایک تو اس کو روح قبض میں تکلیف زیادہ ہوگی اور پھر ساتھ ہی فوراً وہ ٹاٹ میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں. پہلے والے فرشتے روح قبض کرتے وقت سورہ الفجر کی آخری آیت پڑھتے ہیں, یعنی جو نیک آدمی کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ, اور اس کے ساتھ بعد میں جو استقبال کے طور پر آئے جنہوں نے خوشبو لگائی ہے اور کفن دیا ہے فرشتوں نے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے مطمئن نیک نفس, کہ اللہ آپ سے راضی, آپ اللہ سے راضی ہو, بس اب جنت میں داخل ہو جاؤ. جتنے جنت میں داخل ہوں گے لوگ ان کے ساتھ آپ بھی داخل ہو جاؤ. جو بدکار شخص ہے, فاسق فاجر, گنہگار, مشرک, کافر ہے, اس کے روح قبض کرنے والے فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ اے بدکار شخص, اللہ تم سے ناراض ہے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, ہمیشہ رسوا رہو گے. اس طریقے سے وہ الفاظ کہہ کر اس کو ٹاٹ میں بند کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بات قرآن مجید نے کہی, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم سے مراد یہاں یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے مطابق اپنی عقیدہ نہیں بنایا, اعمال نہیں بنائے, نظریات نہیں بنائے, یہ سب ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے پھر بدعت ہے پھر دیگر ظلم یہاں ظالمی انفسہم سے مراد عقیدے کا ظلم ہے اعمال کا ظلم ہے نظریے کا ظلم ہے فرشتے ان کو کہیں گے فیما کنتم تم کیا عمل کر رہے تھے کیسے رہ رہے تھے دنیا میں یہ آیت تو ان کے بارے میں میں نے بتایا نازل ہوئی کہ جو بظاہر مسلمان ہو رہے ہوئے تھے اور ہجرت نہیں کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باوجود ہجرت پر قادر ہونے کے کلنا مستضعفین فی الارض جی ہم زمین میں کمزور تھے کہ کافروں کا ڈر لگتا تھا ہم فلاں اسلامی حکم کے اوپر عمل کرتے تو پھر ان کا قانون حرکت میں آ جاتا تھا پھر ہم وہاں مشکلات میں ہو جاتے تھے جیسے کہ بعض کافروں کے ملک میں آج بھی یہی ترتیب ہے اور یہ رولا مولا جو پڑھ رہا ہے کہ مینار مسجدوں کے نہیں بنانے دیتے یا فلان نہیں کر رہا جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہو بات یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا کہ میرا مقام کیا ہے میرا کام کیا ہے مجبوری کیا تھی دارالکفر میں جا کر بسنے کی مجبوری کیا تھی وہ تو ہمیشہ ظالم اس طرح وہ ہمیں یہاں پر نہیں مسجدیں بنانے دیتے یہاں پر یہ انہوں نے قانون اپنا مسلط کیا ہوا ہے تو وہاں تو ان کا اپنا علاقہ ہے وہ کیسے بسنے دیں گے جب مسلمان کسی دارالکفر میں رہ رہا ہے اور وہاں صحیح معنی میں اسلامی اقدار کے اوپر عمل نہیں کر سکا تو وہاں سے اس پر نکلنا واجب ہے اس زمانے میں مکہ سے نکلنا تو ایک اس درجے کا واجب تھا کہ اسلام معلق تھا ہجرت کے ساتھ اگر ہجرت کرے گا اخلاص نیت کے ساتھ تو اس کا اسلام قبول ہے اور اگر ہجرت نہیں تو اسلام ہی قبول ہے ہاں اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ تو کوئی بھی عمل کتنا اونچے سے اونچا ہی عمل کیوں نہ ہو اگر نیت میں کوئی ریاکاری یا دنیا داری آ گئی تو پھر وہ عمل اس کے اوپر جو ثواب مرتب ہونا ہے وہ نہیں ہوتا حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پہلی حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت ہجرته الى دنیا فيصيبها او امرأة تنكحها فهجرته الى ما هاجر اليه جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس کی ہجرت تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی لیکن اگر کسی نے ہجرت کی اپنا علاقہ چھوڑا کہ وہاں تجارت اچھی ہو جائے گی ترقی ہوگی منافع اچھے ہیں یا وہاں جا کر شادی کر لوں گا تو پھر ہجرت علامہ حاضر علیہ پھر اس کی ہجرت ایسی ہے کہ جیسے ہجرت ہوتی ہے یہ حدیث آپ نے ایک موقع پہ بیان فرمائی تھی کہ ایک صحابی ہجرت کر کے آئے تھے اور وہ ہجرت کسی کے نکاح کی کوئی پیغام بھیجا تھا تو اس لڑکی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم ہجرت کر کے آ جاؤ مدینہ میں تو پھر نکاح ہو جائے گا یہ ہجرت کر کے آ گئے پہلے ہجرت نہیں کی تھی جب نکاح کے پیغام کی یہ بات پہنچی تو پھر ہجرت کی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ام قیس اس کو کیسے اس لڑکی کا نام کنیتی ام قیس اس صحابی کو دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بطور مذاق کے یہ کہتے تھے مہاجر ام قیس یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اس نے ہجرت نہیں کی ہے شادی کے لیے ہجرت کی ہے تو اس موقع پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کی تو ہجرت اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے ہے اور جس نے یہ کیا کہ وہاں جا کر کاروبار اچھا چلے گا ترقی ہو جائے گی فلاں ہو جائے گا یا یہ کہ وہاں شادی کر لوں گا تو پھر اس کی ہجرت ایسی ہے یہاں بھی کہ جو جنہوں نے ہجرت نہیں کی کرنے پر قادر تھے ان کے لیے وعید آئی ہے فرمایا کہ تم زمین تمہارے لیے کشادہ تھی اور دوسری جگہ میں چلے آتے یا یہ کہ مسلمان کسی جگہ میں رہ رہے ہیں خود نہیں آ رہے لیکن کافروں نے ان کے اوپر ایسے ظلم کیے ہیں کہ ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہ مجبوراً وہاں اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں تو یہ بھی مہاجر ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ رہنے نہیں دے رہے اب دوسری طرف یہ آ رہے ہیں اگر اپنے نیت کے ساتھ آتے تو زیادہ ثواب تھا لیکن یہ بھی ہجرت کے اس فضیلت میں داخل ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ان کو وہاں مارا جا رہا ہے اور ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے اور یہ وہاں سے نکل کر دوسری طرف آ رہے ہیں فرمایا جو ہجرت پر قادر تھے مکہ میں اور ہجرت انہوں نے نہیں کی فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور بہت برا ٹھکانہ ہے ہاں وہ لوگ جو حقیقی مسلمان تھے اور مکہ میں رہ گئے تھے ہجرت نہ کر سکے تھے غربت کی وجہ سے فرمایا وہ مستثنا ہے اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو کسی درجے میں توشہ راہ نہیں رکھتے تھے اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور دل میں ہر وقت سوچتے تھے کہ کوئی ایسا موقع سامنے آ جائے کہ ہم ہجرت کر سکیں, فرمایا امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے, کہ ان کی اپنی نیت تو یہ تھی کہ ہم ہجرت کریں اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے, یعنی بہتر ان کے لیے بھی یہ تھا کہ باوجود ضعیف ہونے کے, مشقت میں ہونے کے, مصیبت میں ہونے کے, پھر بھی یہ ہجرت کرتے تھے, ان کے لیے عزم کی بات, اونچی بات اور زیادہ ثواب تھا, لیکن امید ہے کہ یہ عذر والے لوگ تھے, اللہ معاف کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد له في يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اور جس شخص نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں, وہ پائے گا زمین کے اندر ہجرت کرنے کے بعد کشادہ جگہ اور خوب رزق. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جس شخص نے ہجرت کی اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر, لیکن مخصوص منزل تک نہ پہنچ سکا کہ راستے میں اس کے اوپر موت آ گئی, فقد وقع اجره على الله, تو اس کا اجر تو اللہ کے ہاں ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. بات چل رہی تھی کہ اس رکوع میں ہجرت کی فضیلت اور ہجرت کی فرضیت اور ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے وعید کا ذکر ہے. وہ کل وعید کے متعلق کہ جن کے اوپر ناراضگی کی آیت نازل ہوئی, وہ کل کے سبق میں گزر چکی ہے بات. ہاں, جو واقعتاً کمزور اور ضعیف صحابہ کرام مکہ میں موجود تھے ان کے لیے قرآن مجید نے استثناء کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی کوشش پھر بھی کرتے رہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے تھے, حضرت عبداللہ, کہ یہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان, یہ میرے لیے اور میری امی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ ضعیف تھیں اور ہجرت نہیں کر سکی تھیں, تو ہمیں اللہ نے اس سے استثناء کیا ہے. چنانچہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی تھے جو واقعتاً معذور تھے, محتاج تھے, غریب تھے, کمزور تھے, یعنی ان کا عذر سچا تھا اور وہ ہجرت نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تاریخ نے ان کے نام لکھے ہیں کہ آپ نے دعا کی, سلمہ بن ہشام کو یا اللہ کامیاب کر, نجات دے, عیاش بن ابی ربیعہ کو یا اللہ کامیاب فرما, ولید بن ولید رضی اللہ عنہما ان کو کامیاب کر کہ وہ کوئی ہیلا اور سبب ایسا یا اللہ بنا دے کہ یہ لوگ مکہ جو کفر کے ظلم کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں وہاں سے اللہ ان کو نجات نصیب فرما, اور راستے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک قبیلہ بہت زیادہ سرگرم رہتا تھا, وہ قبیلہ مضر ہے, تو ان کے لیے آپ نے اس اجتماعی دعا میں ان کے لیے بدعا فرمائی کہ اللہ جو کمزور صحابہ کرام مسلمان ہیں مکہ میں ان کو کامیاب کر, قوت دے کہ وہ ہجرت کر سکیں, اور جو راستے میں قبیلہ مضر مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے یا اللہ قبیلہ مضر کو ہلاک کر, برباد کر, قحط سادی میں مبتلا کر, لمبی قحط سادی میں مبتلا کر جو کئی سالوں تک ہو, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے ان کے اوپر لمبی قحط مسلط کی تھی, یہ آپ بدعا کی قبیلہ مضر کے لیے. چنانچہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ایک وفد عبد القیس حدیث میں آتا ہے, وفد عبد القیس یہ سردار ہے قبیلے کا, اس کی نگرانی میں چند لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبق اسلام کا سیکھنے کے لیے آتے تھے, تو آپ نے ان کو جب سبق دیا کہ یہ ضروری چیز ہے دین کی, یہ جہاد کے متعلق, یہ خمس کے متعلق, یہ زکاة کے متعلق, تو کہنے لگے کہ حضرت آپ ضروری ضروری ساری باتیں ہمیں بتا دیں کہ ہم رجب کے مہینے میں ہی آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ مہینوں میں اگر ہم سفر کریں تو قبیلہ مزر ہمارے راستے میں آباد ہے, وہ ہمیں پھر نہیں آنے دیتا اور لڑائی کرتا ہے, مارتا ہے, لوٹتا ہے اور ہم سے جو کچھ ہو چھین لیتا ہے. قبیلہ مزر کتنا بدنام قبیلہ تھا جو مسلمانوں کو, مدینہ میں آنے والے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا, لڑائی کرتا, جو بھی اس سے ہو سکتا ہے. کفر پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ ان کو یعنی مسلمانوں کو اس طرح تکلیف دینی ہے اور اس طرح نہیں دینی ہے. کفر کبھی رحم دل نہیں ہوتا. ہاں مسلمانوں کا حکمران اگر اس کے قبضے میں, مسلمانوں کے مجاہدین کے سپہ سالار کے قبضے میں کوئی کافر آ جائے تو ضرور بضرور خوف خدا رکھنے والا یہ مسلمانوں کا لیڈر یہ سوچے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے بھی معاف فرما دیا, رہا کر دیا. یہ اسلام میں تو رحم دلی کا سبق اور درس اور ترغیب ہے, کفر میں نہیں. تو الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یهتدون سبیلا, ان کے لیے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ ان کے واسطے کوئی حیلہ اور کوئی سبب بنا دے کہ یہ ہجرت کر کے آ جائے. فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا. یعنی یہاں پر کل بات ہو گئی تھی کہ یہ بتایا کہ یہ جو معذور ہیں یہ بھی مکہ میں بالکل بے فکر نہ رہیں, بے خطر نہ رہیں کہ ہم تو معذور ہیں کہ مکہ میں رہنا ہمارے لیے ٹھیک ہے, نہ اس کوشش میں لگے رہیں, اس تاڑ میں رہیں کہ جب موقع ملے تو بس کسی نہ کسی طریقے سے وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرح سفر کرنا شروع کر دیں. یعنی اس وجہ سے فرمایا عسى اللہ ان یعفو عنہم, امید ہے اللہ ان کو معاف کرے گا. یعنی یقینی لفظ کے ساتھ معافی کا جملہ نہیں آیا, امید ہے اللہ معاف کرے گا. یعنی یہ اپنی طرف سے کوشش پھر بھی کریں ہجرت کرنے کی کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہے وہاں آ جائے. ان میں سے ایک صحابی جب یہ آیات سنی مکہ میں جو رہ رہا تھا, بعض نے اس کا نام خالد بن حزام لکھا ہے, بعض نے زمرہ بن جندب لکھا ہے, بعض نے کوئی اور نام بھی لکھا ہے. واقعہ ایک ہی ہے, نام میں اختلاف ہوا کہ اس صحابی نے جب یہ آیات سنی کہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے جو صاحب قدرت ہو مکہ میں رہنا, اس کے لیے اجازت نہیں ہے, جو ہجرت کی استطاعت رکھتا ہے وہ ضرور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. یہ بہت برا تھا یہ شخص, بعض رات نے لکھا کہ نظر بھی صحیح نہیں تھی. اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی میں اس قابل ہوں کہ ہجرت کر سکتا ہوں, میرے پاس سواری ہے وغیرہ, آپ انتظام کرو میں چلتا ہوں مدینہ. چنانچہ اس کو مکہ کے شہر سے نکالنے کے لیے وہ سواری دیگر انتظام کر لیا گیا اور یہ روانہ ہوا. جن حضرات نے حج عمرہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت تو مکہ شہر کے اندر ہی ہے لیکن یہ اس وقت مکہ کا خارج حصہ تھا اور اس کو تنعیم کہتے ہیں, یعنی حدود حرم سے یہ باہر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کرنے کی یہاں سے اجازت دی اور عبد الرحمن ان کے بھائی کو ساتھ بھیجا تھا کہ ان کو عمرہ کرا دو. یہاں سے اب تک حاجی صاحبان وہاں جب ایک عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ادھر سے رام بام کے عمرہ کرتے رہتے ہیں, بہرحال ٹھیک ہے عمرہ کرنا بھی. تو یہ تنعیم کے مقام پہ یہ خالد بن حزام یا جو بھی وہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے پہنچے, طبیعت خراب ہو گئی اور یہیں پر فوت ہو گئے. یہاں پر انہوں نے کچھ دعا کی اور اپنے جو ساتھ صحابی اور جو موجود تھے ان کو وکیل بنایا, کہا دیکھو آپ میرا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا, کہ میرے سامنے جب قرآن مجید کی یہ آیات آئیں کہ جو شخص ہجرت کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے مکہ میں رہنا جائز نہیں ہے, میں طاقت رکھتا تھا مکہ سے میں نکل آیا ہوں, اب میری طبیعت خراب ہو گئی, میں اگر یہاں پر فوت ہو گیا تو پھر میری یہ کوشش اور صحیح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا ہے, اور اگر میں صحیح ہو گیا تو پھر تمہیں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤں گا. یہ اتفاق سے یہاں فوت ہو گئے اور ان کی اطلاع جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گئی. لیکن مشرکین مکہ نے یہاں رولا ڈالا کہ یہ کامیاب نہیں ہوا اپنے مقصد میں اور ہجرت کے اوپر قادر تھا تو یہ بھی ہمارا ساتھی ہے اور یوں ہو گیا یہ مرتد ہے یہ مسلمان نہیں ہے اس پر یہ آیات نازل ہوئی وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ ثُمَّ يُدْرِقْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ جو شخص گھر سے ہجرت کی نیت سے نکل چکا تھا راستے میں اس کے اوپر موت آ گئی بس اس کو اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ معاف کرنے والے درگزر کرنے والے ہیں ان کا رولا پھر ختم ہوا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما دی کہ جو شخص بھی کسی نیک کام کے لیے سفر کر کے نکلتا ہے اور پھر اس کے راستے میں وفات ہو جاتی ہے چنانچہ اس کا وہ نیک کام قبول ہو گیا یہی بات ہے جو میدان عرفات میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے گر گئے تھے اور فوت ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ انہی چادروں کے اندر اس کو دفن دو اور دفنا دو انہی میدان حشر میں انہی احرام کی چادروں کے ساتھ یہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا اور اس کا حج ہو گیا اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور راستے میں اس کی وفات ہو گئی بس اس کو جہاد کا شہادت کا ثواب مل گیا اور جو شخص دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا اور اس میں اس کی موت آ گئی اگر دین مکمل ہو گیا تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو بھی اس کو ثواب اور اجر عظیم ہے لیکن اگر دوران تعلیم یہ شخص فوت ہو گیا تو عالم برزخ میں اللہ پاک فرشتوں کو معلم بنا کر اس طالب علم کی دین کی تکمیل کرائیں گے اور اس کو اجر ملتا رہے گا اگر حفظ کر رہا تھا حفظ نامکمل ہے تو عالم برزخ میں اس کے لیے درس کا اور معلم فرشتوں کو استاد کا انتظام اللہ پاک کریں گے اور اس کے لیے تکمیل ہوگی دین کی حفظ کی اور دین کی تعلیم کی تو من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ دین سیکھنے کے لیے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ درس نظامی میں ہی جا کے داخل ہوں گے تو تب فرض کرو کہ آپ کو کوئی دین کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا آپ نے سفر کیا ہے اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ جاتے ہیں مولوی صاحب سے یہ مسئلہ سیکھتے ہیں یہ جتنا راستہ آپ نے طے کیا ہے بھلے دفتر سے ہیں گھر سے آئے ہیں اور پھر واپس گھر جائیں گے یہ فضیلت ہے دین سیکھنے کی ہر کسی کو حاصل ہے اور اس نیت سے سفر کرنا چاہیے کہ ایک تو دین کی قدر محسوس ہوتی ہے یعنی واقعتاً جب انسان کو یار 200-300 روپے کی واسکٹ خریدنی ہو تو مستقل خود سفر کرتا ہے رنگ پسند کرنا ہے فلان کرنا ہے درزی کون سا ہے یہ تو پتہ نہیں پہننا بھی نصیب ہے نہیں لیکن جو دین کے لیے سفر ہے اس کی قدر منزلت دل میں ہو جب آپ سفر کریں گے اس پر فرشتے ثواب دیکھیں گے دین کے طالب علم ہے یہ دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شام کو ایک باب دین کا ایک دین کے متعلق مسئلہ سیکھ لیتا ہے ساری رات فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور ساری رات کوئی شخص نفل عبادت میں مصروف رہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس شخص کو ثواب ملے گا جس نے دین کی شریعت کی بات رات کو مطالعہ کیا پڑھا سمجھا اور اس کے مطابق سو گیا کہ اللہ مجھے اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے اب تو دوستو دین آسان ہو گئے آپ مستند کسی عالم کی کتاب اپنے پاس رکھیں اور سونے سے پہلے ایک دو صفحے ضرور بضرور مطالعہ ہو ہی جاتا ہے ایک تو اس کی برکت سے نیند صحیح آئے گی اور دوسرا یہ کہ آپ نے سونے سے پہلے دین کے 2-3 مسئلے پڑھ لیے سیکھ لیے ساری رات فرشتے دعا کرتے رہیں گے آپ کی نیکی لکھی جاتی رہے گی بعض ولی اللہ نے عجیب بات لکھی ہے اب پتہ نہیں نا آپ اس سفر میں داخل ہوئے ہو کہ نہیں جب تصوف میں معرفت کے سفر انسان کرتا ہے نا تو بڑی دلچسپ بات ہے اللہ کی محبت کی جو بات ہے لکھا ہے کہ کسی ولی اللہ کی کتاب رات کو ایک صفحہ جو شخص پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے اس شخص کو اپنا ولی بنا دے گا اس کی برکت یعنی ایک بزرگ عالم کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے یہ مسئلہ اولاد نہیں ہو رہی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاؤ ایک شخص آیا حضرت کان ترتیب صحیح نہیں ہو رہی اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویذ میں لکھ دیا ایک شخص آیا جی میں بیمار ہوں بخار ہے اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویذ میں لکھ دیا بعد میں خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے مرض مختلف کا علاج ایک ہی ہے تو کہا سنو بات بسم اللہ لکھنے کا بھی محتاج نہیں ہوں, تصور کافی ہے اس کے لیے دعا کا, لیکن مجھے اللہ نے اس میں اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عطا کیا ہے, تو اس لیے میں وہ اوپر تصور میں, تو وہ بیماری کی شفا کی دعا ہوتی ہے اللہ پاک کوئی, یعنی جو ولی اللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے نا, تو ان کے جو نیک تعلیم و تربیت والی کتابیں ان میں بھی ان کا اثر ہوتا ہے. یہ بات یہاں تک نہیں رہ گئی, میں اس سے آگے بات جو اصل سمجھانا چاہتا ہوں, جو شخص رات کو حدیث رسول پڑھ کر سوتا ہے, قرآن مجید کی ایک رکوع کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے سوتا ہے, وہ اس کو اس سے کوئی درجہ اللہ پاک مقام عطا کرتے ہیں کہ وہ اصلی علوم کو اس نے پڑھا ہے. اور کیونکہ جو ولی اللہ ہے یا جو کتابیں ہیں, خاص صرف ہے یا ناو ہے یا منطق ہے یا قدوری ہے یا کنز ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان الكافرین کانوا لکم عدوا مبینا صدق اللہ العظیم. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں ڈر ہے کہ کہیں کافر تمہارے اوپر حملہ نہ کر دیں تو نماز میں قصر کرو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بلا شبہ کافر تمہارے واضح دشمن ہیں. اس سے پہلے بات چل رہی تھی جہاد کی اور ہجرت کی, اور آج کے سبق میں سفر سے متعلق اور سفرانہ نماز کے متعلق بات ہے. چونکہ جہاد اور ہجرت کے ساتھ سفر کا تعلق ہے کہ جہاد میں بھی سفر کرنا ہوتا ہے, ہجرت میں بھی سفر ہی ہے, تو پھر سفر کی نماز سے متعلق آج کے سبق میں بات ہے, اور یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے ساتھ روزمرہ سفر کی زندگی کا تعلق ہے اور اس میں نماز روزے کے مسائل کا انسان کو علم ہونا چاہیے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, میں ایک تو سفر نماز کا تعلق ہے اور دوسرا صلات خوف کا بھی اس میں ذکر ہے کہ جب تمہیں دشمن کے مقابلے میں خطرہ ہو کہ مقابلے میں جب وہاں پہنچ چکے ہو بارڈر پر اور خطرہ ہو تو پھر سفر والی نماز دشمن کے خوف کے وقت کیسے پڑھنی ہے, جب ایک ہی امام کے پیچھے سارے مصر ہوں کہ ہم نے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ یہ بات کل آئے گی. آج کے سبق میں یہ بات ہے کہ انسان مسافر کب ہوتا ہے, کتنا سفر وہ کرے تو مسافر شمار ہوتا ہے, اور کسی جگہ جب ٹھہرے تو اس میں کتنا ٹھہرنے سے اس کی سفر والی جو زندگی ہے وہ ختم ہوتی ہے اور وہ مقیم ہو جاتا ہے. یہ دو باتیں ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ منا مزدلفہ اور عرفات کے متعلق کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ شروع میں سب فرض نمازیں دو تھی, علاوہ مغرب کی نماز کے سب فرض نمازیں, یعنی صبح کی, ظہر کی, عصر کی اور عشاء کی فرض نمازیں سب دو دو رکعت تھی. بعد میں جب حکم نازل ہوا تو جو ظہر اور عصر اور عشاء ہے ان کو اقامت میں چار چار کا حکم نازل ہو گیا, اور سفر میں وہی حکم باقی رکھا گیا کہ دو رکعتیں ہی پڑھنی ہیں. اور جب سفر شرعی ہو, یہ بات کہ سفر شرعی کب ہوتا ہے اس میں قرآن حدیث نے صراحتاً بیان نہیں کیا ہے کہ سفر شرعی وہ کیا ہے, اور ایک شخص سفر کرتا ہے تو کب مسافر کہلائے گا. قرآن اور حدیث نے اس کی میلوں کی تعداد نہیں بیان کی جس کو سفر شرعی کہا جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض اصحاب ظواہر نے یہ بات کہہ دی کہ تین چار میل کا بھی کوئی شخص سفر کرے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے, لہذا نماز قصر کرے اور روزہ کھا سکتا ہے. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. ایسی غلطیاں یہ اصحاب ظواہر کرتے رہتے ہیں. اب نقصان کیا ہوا؟ یہ تو اس وقت داؤد ظاہری ہیں اور دوسرے ایک دو تین ہیں, بات انہوں نے کہہ دی. اب بھی اس طرح کے جو حال موجود ہیں کہ اسلام آباد سے پنڈی جاتے ہیں اور سفر کی نماز پڑھتے ہیں. اور مزید بات, ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب انسان مسافر ہو تو مجبوری ہو تو دو نمازیں جمع کر سکتا ہے, اگرچہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کو مؤخر کرے اور عصر کو مقدم کرے, تو اپنے اپنے وقت میں ہی دونوں ادا ہوتی ہیں. یہ چار پانچ میل کے سفر کو بھی سفر کہتے ہیں, اور اسلام آباد سے کوئی شخص پنڈی گیا تو وہ بھی مسافر ہے, لہٰذا ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں سفر کی نماز. یہ بات غلط ہے. اب یہ بات کہ سفر شرعی کیا ہے اور اس میں کیا تحقیق ہونی چاہیے, کیا ترتیب ہے, اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی, یہ دونوں بزرگ قرآن حدیث کے استنباط سے اخذ کرتے ہیں یہ بات کہ چار برد سفر, یہ سفر شرعی ہے. چار برد اور ایک برد جو ہے وہ 12 میل کا ہوتا ہے, لہذا 48 میل. یہ مسلک ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سفر کی حالت کو اپنا مستدل بناتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ 3 منزل یہ سفر ہے, اور وہ 3 منزل سفر مقصد 3 دن سفر ہو, اور 1 منزل جو ہے وہ 16 میل ہوتی ہے 1 منزل, تو 16 × 3 = 48 بنتا ہے. پھر امام صاحب نے اس پر ایک اور اپنے زمانے میں تجربہ کرایا کہ 3 دن عام چال, ایک شخص جو نہ تیز زیادہ نہ سست, عام چال 3 دن چلنے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا, اور اس کے نمازیں اور آرام اور کھانا بھی درمیان میں شامل کیا. رات کو بھی سوئیں گے پھر صبح چلیں گے, یہ کتنا سفر کر سکتے ہیں؟ تو صحرا میں, یعنی عام جیسے خشکی کا راستہ ہے, اس میں ان لوگوں نے 48 میل 50 میل سفر کیا ہے. اور سمندری سفر جو کہ اپنے بس میں نہیں ہوتا, ہوا کے ساتھ نظام متعلق ہے, تو وہ تقریباً 20 میل ہوا. تو اس وقت سمندری سفر 20 میل یا اس سے زیادہ کا ہوتا تو وہ سفر شمار ہوتا تھا, اور خشکی کے راستے میں 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہوتا تو وہ سفر شمار ہوتا تھا, یعنی شرعی سفر کہ اس میں وہ نماز قصر کرنی ہے. بعد میں جب سمندری سفر بھی ایک بہتر سفر ہونے لگا کہ تھوڑی بہت ہوا مخل نہیں ہوتی اس سفر میں, تو اس کو بھی فقہاء متاخرین نے 48 میل کے ساتھ مفتا بھی قرار دیا ہے کہ سفر خاص صحرا کا ہو یا سمندر کا ہو, دونوں 48 میل یا اس سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ ہے تو جیسے اپنی آبادی سے باہر نکلے گا مسافر شمار ہوگا. میں نے بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث نے صراحتاً سفر کی میلوں کی حد بندی نہیں کی ہے. مسافر کی نماز بیان کی, مسافر کے روزے کو معاف کیا, اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو نہ رکھے, بعد میں قضا ہو جائے گی, لیکن میلوں کا ذکر نہیں ہوا, جس کے اوپر یہ تجسس اور تحقیق ہوتی رہی کہ کس کے کون سے سفر ہونا چاہیے اور کتنے میل پر اس پر دار و مدار ہو. میں نے کئی دفعہ اپنی گزارشات میں آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یاد رکھو اسلام نام ہے قرآن کا اور حدیث کا, اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قول و عمل کا. اگر ان تینوں چیزوں سے کوئی وہ بات ثابت نہ ہو تو پھر فقہاء امت کا جو استنباط اور استخراج اور قیاس ہوتا ہے وہ آخر میں وہ دو تین باتوں میں ہے, اتنی ایسی بات نہیں کہ مسئلہ نہیں. جب سفر شرعی کی بات ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام کا عمل 48 میل یعنی تین منزل والا ثابت ہو گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے 48 میل کو مدار بنایا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی 48 میل کو دار و مدار بنایا ہے کہ یہی سفر ہے. اس سے کم اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے. فرض کرو یہاں کوئی جہاں سے کوئی شخص مری جاتا ہے یا ٹیکس لے جاتا ہے وہاں فیکٹری جاتا ہے تو وہ 48 میل یعنی 77 کلومیٹر نہیں بنتا, اس کے اندر اندر ہے, یہ شخص مسافر نہیں ہے. جہاں جا رہا ہے وہاں بھی نماز پوری پڑے گا, راستے میں پوری ہے یہاں. البتہ اگر کسی کا ارادہ 48 میل سفر کرنے کا ہے یا اس سے زیادہ, جیسے فرض کرو یہاں سے جہلم یا لاہور, تو اپنے شہر کی آبادی سے جیسے باہر نکلے گا تو وہ مسافر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے 48 میل طے کرنا ہے تو اس کے بعد مسافر ہے. 48 میل اس سے زیادہ کا سفر کا ارادہ ہے, جیسے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا اور نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو جو چار فرض ہیں وہ دو فرض اس کے ذمہ ہیں. البتہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ باہر سے اپنے شہر میں آ رہا ہے, ابھی زور کا وقت شروع ہوتا ہے, 12:15 بجے تقریباً زور کا وقت شروع ہو رہا ہے آج کل, اور یہ شخص 1 بجے فتح جنگ اور وہ کرنول کے درمیان میں ہے. اگر یہ اسلام آباد پنڈی کے حدود کے داخل ہونے سے پہلے یہ شخص جو پنڈی اسلام آباد کا ہے وہاں راستے میں نماز پڑھنا چاہتا ہے, جو حدود ابھی اسلام آباد کی داخل نہیں ہوئی, اگرچہ زور کا وقت 1-2 گھنٹے اور ہوئے تو مسافر والی نماز پڑھے گا, لیکن اگر وہ حدود میں داخل ہو جاتا ہے بھلے ابتدا اس کے اوپر جو نماز کے وجوب کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوا تھا اس وقت وہ مسافر تھا, لیکن اب جب حدود میں داخل ہو گیا ہے اپنے شہر کی تو اس کے ذمہ نماز پوری ہو گئی ہے. حدود کے داخلے سے پہلے پہلے اگر نماز پڑھے تو وہ قصر کی ہے. یہ بات اس کے برعکس ہے. فرض کرو ابھی زہر کی نماز ہے, یہاں پڑھیں گے تو پوری پڑھنی ہے. کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے اور زہر کی نماز اس نے نہیں پڑھی, یہاں سے نکل گیا وہ اور ترنول سے جب باہر نکلتا ہے ابھی زہر کا وقت ہے تو اس کے ذمہ زہر 2 رکعت ہے کہ اس کا سفر شروع ہو گیا اگر اس کا 48 میل یا اس سے زیادہ کا سفر ہے. البتہ اگر کوئی روزے دار شخص ہے اور اس کی سحری اسی جگہ پہ ہو رہی ہے جہاں کا وہ ہے, لیکن اس نے آج صبح کی نماز کے بعد سفر کرنا ہے, تو اس کو روزہ کھانے کی اجازت نہیں ہے جب اس کی سحری اسی جگہ میں ہو رہی ہے جس جگہ کا یہ ہے, جیسے ہم یہاں پہ ہیں, بلکہ جبکہ اس کا سفر نماز صبح کی نماز کے بعد شروع ہے, روزہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں دوران سفر اس کی سحری آتی ہے تو اس کو اختیار شریعت نے دیا ہے کہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں رکھنا چاہتا تو ایک گناہ گار نہیں ہے, بعد میں اس کی قضا کر لیں گے. تو یہاں پر ویزا ضرورتوں پھر لانس پلے سارے گم جناحم انتق شروع میرا سلاد ان خفتم, کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. ایک امام گزرے ہیں حضرت یعلا بن امیہ رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. سوال عجیب ہے, قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ دیکھیں, جب تم زمین میں سفر کرو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو, اگر تمہیں ڈر ہو کہ دشمن کہیں تمہارے اوپر یکدم حملہ نہ کر دے تو بلا شبہ دشمن تمہارا واضح کافر, تمہارا واضح دشمن ہے. اس تابعی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اس ایت میں نماز قصر کا ذکر ہے, لیکن ساتھ یہ ہے کہ جب تمہیں دشمن کا ڈر ہو تو نماز قصر کرو. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے بعینی ہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا اور اس سوال میں میں نے تھوڑا سا اور اضافہ بھی کیا تھا کہ اگر اس طرح آپ سفر مشکل نہیں رہے سفر میں آسانیاں ہو گئی ہیں تو نماز پوری پڑھنے کی اگر اجازت ہو تو ہم پوری پڑھ سکتے ہیں. ایک تو اس نے قید کا جواب دیا کہ قرآن مجید کی آیت میں اگر تم کو دشمن کے حملہ کا ڈر ہے تو صلاۃ خوف نماز قصر کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے پہلے اور ہم نے قصر کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حجت الوداع میں بھی پڑھی ہے اور سفروں میں بھی پڑھی ہے. اس آیت میں تو ہے کہ تم قصر نماز کرو جب تمہیں دشمن کا ڈر ہو. یہ آیت نازل ہو رہی ہے فتح مکہ سے پہلے اور ہم نے اس کے بعد کئی سفروں میں اور مکہ مکرمہ کے حجت الوداع کے سفر میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قصر نماز پڑھی ہے. تو اس میں تو دشمن کی قید کی بات تھی کہ جب دشمن کا ڈر ہو تو قصر نماز پڑھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بیان فرمایا کہ یہ دشمن کے ڈر والی عید کا تعلق اگلی والی صلاۃ خوف کے ساتھ ہے. پہلی بات یہاں ختم ہو گئی کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو قصر نماز کیا کرو. قصر کا حکم اپنی جگہ پر ہے اور صلاۃ خوف الگ ہے جو کل والے سبق میں انشاءاللہ آئے گا. دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی حضرت یعلا بن امیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت آج کل سفر میں آسانیاں ہیں, پہلے پیدل ہوتے تھے ہم کمزور بھی تھے, اب منازل طے ہو گئی, مسافر خانے راستے میں کہیں کہیں بنا دیے گئے, گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں, تو ہم پوری نماز پڑھ لیا کریں, اتنی مشقت نہیں ہوتی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جواب میں کہ عمر سنو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے اور انعام کو ٹھکراتے نہیں ہیں, انعام کو قبول کرو. تو بس سفر ہی نماز پڑھنی چاہیے, سفر اصل ہے. باقی اس میں دو تین باتیں اور ہیں انشاءاللہ کل بیان کریں گے. بات چل رہی تھی نماز قصر کے متعلق اور یہ بات بتائی کہ یہاں پر قرآن مجید نے قصر نماز کے ساتھ قید لگائی کہ اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو تو نماز چار فرض دو کرو. کل اس پہ بتا دیا تھا کہ اس کا تعلق اگلی نماز کے ساتھ ہے. یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں سفر پیدل ہوتے تھے اور اکثر سفروں میں دشمن کا بھی خطرہ رہتا تھا, تو ساتھ یہ قید اس زمانے کے لحاظ سے بتا دی کہ دشمن کا ڈر ہے. لیکن دشمن کا ڈر نہ بھی ہو, شرعی سفر ہو یعنی 48 میل یا اس سے زیادہ, تو انسان کو چار فرض دو فرض پڑھنے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا ارادہ کیا تھا اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے ہم سفر بنے, تو مقام ذو الحلیفہ پہ جہاں سے آپ نے احرام باندھا ہے, جہاں آج کل مسجد ذو الحلیفہ ہے, دیر علی اس کو کہتے ہیں, وہ مدینہ سے چند میل پر ہے, تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا وہاں عصر کی نماز میں آپ پہنچے تھے. ظہر کی نماز مسجد نبوی سے تر کر چلے تھے اور وہاں چار فرض پڑے تھے. جب مقام ذو الحلیفہ میں پہنچے اور احرام باندھنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور سارا وہ قافلہ رکا, تو وہاں عصر ہو گئی تھی, تو وہاں پر عصر کی نماز آپ نے دو رکعت پڑھ لی کیونکہ مدینہ کی حدود سے وہ باہر ہے. تو جب سفر کا ارادہ ہو وہاں تو اب دشمن کے کوئی خوف خطرے کی بات نہیں تھی, معلوم ہوا کہ یہ دشمن کے خوف خطرے والی بات اس زمانے کے لحاظ سے کہ اکثر خطرہ ہوتا تھا تو یوں بتا دیا کہ اگر دشمن کا خطرہ ہو تو نماز کا سر کرو, یہ کوئی اس کے ساتھ معلق نہیں ہے. کل میں جو بتا رہا تھا کہ اصحاب ظواہر کا یہ مسلک ہے کہ شہر سے تھوڑا سا باہر ہی نکلیں تو بس سفر کی نماز پڑھیں, دو تین میل بھی سفر کیا تو بس مسافر ہے. یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے میں کچھ غلطفہمی ہو گئی ہے. دلیل ان کی یہی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے ظہر کی نماز پڑھ کے اور مقام ذو الحلیفہ میں آپ نے دو رکعت قصر پڑھی جبکہ یہ چند میل ہے, لہذا چند میل پر انسان کو سفر کی نماز پڑھنی ہے, یہ اصحاب ظاہر کی دلیل ہے. جبکہ دوسرے حضرات جو ہیں جو ائمہ اربعہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آبادی کی حدود سے باہر سفر کی نماز پڑھنی ہے ارادہ سفر کا لمبا ہو. آپ نے بے شک مدینے سے چند میل پر عصر کے دو فرض پڑھے ہیں پڑھائے ہیں لیکن آپ کا ارادہ تو لمبے سفر کا تھا, مکہ آنا تھا. یہی مسئلہ ہے جو کل میں بتا رہا تھا کہ اس میں دو تین باتیں اور بتانی ہیں. ایک تو وہ شخص مسافر ہوگا کہ جس کا شرعی سفر کا ارادہ ہے 48 میل یا اس سے زیادہ, جیسے اپنے گاؤں دیہات علاقے کی آبادی سے باہر نکلے گا اس کا سفر شروع ہو گیا ہے. یہاں پر غلط فہمی بعض حضرات کو ہوتی ہے کہ 48 میل سفر طے کر کے وہ پھر سفر کی نماز پڑھنی ہے نا. 48 میل یا اس سے زیادہ سفر کا ارادہ ہے, اپنے علاقے کی آبادی سے جیسے باہر نکلے گا, ہاں 1 کلومیٹر ہی باہر نکلا ہے وہ مسافر ہے, اس نے مسافر والی نماز پڑھنی ہے کیونکہ اس کا ارادہ لمبے سفر کا ہے اور وہ 48 میل یا اس سے زیادہ کا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ شہر جو آپس میں مل گئے ہیں کئی شہر کہ ایک کی اذان دوسرے شہر میں سنائی دیتی ہے, وہ دونوں شہر ہوں یا تین شہر ہوں وہ ایک شہر شمار ہوتا ہے. جیسے کہ پنڈی اور اسلام آباد کہ I-8 کا علاقہ ہے, I-10 کا کیا علاقہ ہے کہ سامنے درمیان میں روڈ ہے, بغیر سپیکر کو بھی اذان دی جائے تو پنڈی والے حدود والے اذان سن سکتے ہیں. پنڈی اور اسلام آباد ایک شہر ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شہر کے اس کے ریلوے اسٹیشن یا جہاز کا اڈا وہ شہر کی حدود نہیں ہے تو وہ شہر شمار ہے. بعض لوگ یہاں سے بھی غلط فہمی کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جا کر یا ریلوے اسٹیشن پر جا کر وہاں سے سفر کی نماز شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آبادی سے ابھی باہر نہیں نکلے ہیں. ریلوے اسٹیشن یا جہاز کا اڈا وہ آبادی کے اندر ہے, اسی شہر کے حدود میں ہے, تو وہاں پر جب نماز پڑھی جائے گی تو مسافر کی نہیں ہے جب اسی کا شہر ہے وہ. تو ہاں بالفرض بعض دوسرے ملکوں کے بعض شہروں کا یہ طریقہ کار ہے کہ جہاز کے اڈے شہر سے باہر ہوتے ہیں, یا ایسے ہی ریلوے اسٹیشن باہر ہوتے ہیں جو شہر کی آبادی ختم ہو جانے کے بعد آتے ہیں تو پھر وہ سفر شروع ہو جائے گا, لیکن ایسا پاکستان میں بہت کم ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کا ارادہ سفر کا ہے وہ جس جگہ میں جا رہا ہے, راستے میں تو مسافر ہی ہے, جس جگہ جا رہا ہے وہاں جب پہنچ گیا, اگر اس کا ارادہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ہے تو وہاں پر وہ پوری نماز پڑھے گا, مسافر نہیں ہے مقیم ہے. بھلے اس کا کام وہ چند دن میں ہو جائے اور واپس بھی آ جائے, جب وہ اپنی منزل پہ پہنچا کیا اس کا کوئی کام تھا, اس کا ارادہ پکا یہ تھا کہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گا, یہ مسافر نہیں ہے. بھلے امام کے پیچھے نماز پڑھے یا علیحدہ نماز پڑھے, پوری نماز پڑھنی ہے. لیکن اسی شخص کا کام کہ 15 دن یا 16 دن 20 دن کے لیے کسا ٹھہرا تھا, تو 3 دن میں ہو گیا کام اور واپس آ رہا ہے, کوئی عرض کی بات نہیں ہے, جتنے دن تھا وہ اقامت پوری نماز پڑھنی. لیکن اگر وہاں یہ ٹھہرا ہے اور اس کا ارادہ تھا کہ میں 2-3 دن میں چلا جاؤں گا واپس, 2-3 دن ہوتے ہوتے کئی مہینے گزر گئے یا سال گزر گیا, اس نے پکا ارادہ نہیں کیا, اس کے کوئی ایسے کام کی نوعیت تھی کہ ارادہ پکا نہیں کر سکا, بس یوں ارادہ اس کا مزبزب ہی رہا, 1 ہفتے میں چلا جاؤں گا, کل چلا جاؤں گا, چند دن چلا جاؤں گا. جیسے کوئی شخص مریض کو لے کے آتا ہے اسپتال تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ہم بھائی 2-4 دن دیکھ لیں گے, 2-4 دن دیکھ لیں گے, یہ شخص یہاں کئی مہینوں رہے گا تو پکا ارادہ چونکہ اس کا نہیں ہے, 15 دن یا اس کا مسافر ہی ہے. ہاں امام کے پیچھے نماز پڑھے گا, پوری نماز ہے, بھلے امام مقیم کے ساتھ یہ تشہد میں شریک ہوا ہو. بعض لوگ اس جگہ پہ غلطی کرتے ہیں کہ امام مقیم کے پیچھے نماز پڑھ کر آخری 2 رکعتوں میں شریک ہو گئے, امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں کہ امام نے تو آپ نے 4 دے رکھی لیکن میری تو 2 ہو گئی ہیں, میں مسافر ہوں. نہیں, جب مسافر مرتقی مقیم امام کے پیچھے تشہد نہیں شریک ہو جائے گا, بالکل آخری تشہد میں, تب بھی وہ تابع امام کے ہو گیا ہے وہ مسافر شخص پوری نماز پڑھے گا مقیم امام کے پیچھے ہاں علیحدہ کرے تو وہ چار فرض ہیں وہ اس کے ذمہ دو فرض ہیں ایک تو یہ کہ جہاں اس میں جا کر ٹھہرنا ہے وہاں پر اگر نیت معین ہے تو پوری نماز یہاں درمیان میں ایک اور مسئلہ تیسرا جو مسافرین کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ کہ سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں کہ نہیں اس میں حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو موقف ہے وہ بہت اچھا اور معتدل موقف ہے کہ جب سفر جاری ہو تو سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہوگی یا گاڑی کا کوئی مسئلہ ہوگا تاکہ لوگ انتظار نہ کرتے رہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے ساتھی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں اور ایک صوفی صاحب نہیں آئے ہیں اور تم کیوں دیر سے لگائے میں وہ عوامین کر رہا تھا تو سفر میں جب سفر جاری ہو تو سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اس کو تو گناہ نہیں ہے اور اگر سفر نزولی ہو گیا ہے دو چار دن کسی جگہ میں اس نے ٹھہرنا ہے وطن اقامت نہیں بنایا اس نے پندرہ دن کی نیت نہیں کی ویسے بھی چار دن ٹھہرنے کا یہاں ارادہ ہے اس کو کہتے ہیں سفر نزولی یعنی کہ چند دن کا پڑاؤ ہے اس کا تو موقع اگر وہاں آسانی کے ساتھ اس کو حاصل آتا ہے تو سنتیں پوری پڑھنا بہتر ہے اس کو بھی اگر یہ ساتھ سنتیں نہیں پڑے گا گنہگار نہیں ہوگا یہ اولا اور غیر اولا کی بات ہے کہ جاری سفر میں سنت نہ کرنا بہتر ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اور کہیں جہاں جانا تھا وہاں دو تین دن ٹھہرنا ہے وہاں پہنچ گیا ہے تو وہاں پر سنتیں پڑھ لینا بہتر ہے اور تہجد کرنا چاہتا ہے جمعہ پڑھنا چاہتا ہے نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے جب وہ دو چار دن وہاں ٹھہرا ہے یہ سب عبادت ہو سکتی ہے میں نے کل یہ بتایا تھا کہ منا مزدلفہ میں حاجی صاحبان دو پڑھنی ہے کہ چار پڑھنی ہے دو پڑھنی ہے کہ چار پڑھنی ہے اس پر بڑی بحث مباحثہ ہوتا ہے اور حتیٰ کہ مناظرے کی شکل بن جاتی ہے اور میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا جس نے چار پڑھنی ہے تو میں اس کے پیچھے پڑھوں گا یہ دو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ اس کے پیچھے میں نہیں پڑھوں گا یہ دو پڑھاتا ہے میں چار لوگوں کو صحیح مسئلے کا علم بھی نہیں ہوتا خام خا ایک چیز کی بحث میں پڑے رہتے ہیں میں نے وہاں پر بھی جب اللہ پاک توفیق دیتے ہیں جن ساتھیوں میں بیان کرنے کا وہاں یہی باتیں جو آج آپ کے سامنے کروں گا کی ہیں دو باتیں سمجھ میں کی ہیں سفر نماز کی نوعیت کیا ہے قصر کرنا اس کا التزام کتنا ہے لزوم کتنا ہے یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور امام احمد امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سفر اگر شرعی ہے تو سفر والی نماز پڑھنا واجب ہے سفر والی نماز پڑھنا واجب ہے دو دن چار فرض دو فرض سنتوں میں اختیار ہے نہ کرے گا تو نظار نہیں واجب ہے اس پر حدیث و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کو جو بیان کی تھی کہ کل کے سبق میں گزر چکی ہے کہ اللہ کی طرف سے امام ہے سبق ہے اس کو قبول کرو اس کو ٹھکراؤ مت ہم کمزور ہیں اللہ کی طرف سے یہ رخصت آئی ہے رخصت کو قبول کرو دوسرا آپ کا عمل مبارک اس کے اوپر حجت ہے کہ آپ جب عمرے کے سفر میں آئے حج کے سفر میں آئے تو آپ نے سفر کی نماز پڑھی ہے یا فضل آپ کے جہاد کے سفر میں جب رہے تو آپ نے سفر کی نمازیں کرائی ہیں حنفیہ کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک سفر کی نماز قصر کرنا یہ واجب ہے تو اگر بلا وجہ ایسے کرے گا تو اچھا نہیں ہے نماز ہو جائے گی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفر کی نماز قصر کرنا مستحب ہے بہتر ہے اگر پوری کر لے تو بھی ٹھیک ہے یہ ان دو حضرات کا مسلک ہے یہ ان دو حضرات کا مسلک ہے لیکن سب کے نزدیک ایک مسئلے میں اتفاق ہے کہ کوئی مسافر اگر پوری نماز پڑھ لیتا ہے اور اس نے قاعدہ اولا بھی بیٹھا ہے قاعدہ اخیرا بھی بیٹھا ہے اور اس نے دو فرض کے بجائے مسافر نے چار فرض پڑھ لیے بال اتفاق سب احمد کے نزدیک اس کی نماز ہو گئی ہے کسی کے نزدیک ایسی بات نہیں ہے کہ نماز ادا نہیں ہوئی کہ دو فرض والے ہیں چار فرض ڈال لیے بولے اس کی نماز نہیں ہوئی ہے وہ دوبارہ نماز پڑھیں ہاں اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے ذمہ چار فرض تھے اور اس نے غلط فہمی میں دو پڑھ لیے تو اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہا تھا جبکہ وہ مسافر نہیں ہے تو اس کے ذمہ احتیاطاً ہے کہ اپنی اقامت والی نماز یعنی چار رکعت پڑھے. میں جو منام الجلفہ کی بات کر رہا ہوں سب ائمہ کا مسلک آپ کو بتا دیا شوافی اور حنابلہ کے نزدیک سفر کی نماز یعنی قصر کرنا یہ مستحب ہے اچھی بات ہے اگر کس نے چار پڑھ لیے تو اور اچھی بات ہے. حنفیہ کے نزدیک قصر کی نماز پڑھنا واجب ہے اور مالکیہ کے نزدیک لیکن اگر چار پڑھ لیے تو نماز ہو جائے گی. اب حج کا سفر ہو مبارک ایام ہو اور اس میں حاجی آپس میں یوں تنازع کرتے ہیں یہ سفر کرنا ہے یہ دو کرنی ہے یہ چار کرنی ہے کوئی اس میں پیچیدہ بات ہی نہیں ہے جب نماز تو ہو جاتی ہے تو اور کیا بات ہے. اب اگلی بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں منا مزدلفہ عرفہ ان تمام جگہوں میں دو رکعت پڑھائی ہے یعنی سفر والی نماز پڑھائی ہے. آپ کا چونکہ یہ سفر حج کا 14 دن کا تھا آپ مسافر بھی مسافر تھے مکہ میں بھی مسافر تھے مکہ سے باہر بھی مسافر تھے اس لیے دو رکعتیں پڑھائیں. سب صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو رکعتیں پیچھے پڑھی. باقی خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق ان حضرات کا بھی یہی طریقہ رہا کہ منا مزدلفہ عرفات ان میں دو گانا ہی پڑھاتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آیا انہوں نے منا کے اندر چار رکعتیں نماز پڑھانا شروع کی جس پر صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے چار رکعتیں نماز کیوں پڑھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ منا میں دو رکعتیں نماز پڑھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں اپنا ذاتی گھر بنایا ہوا ہے میں مکہ میں بھی مقیم ہوں اور مدینہ میں بھی مقیم ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دوبارہ گھر نہیں بنایا تھا حضرت ابو بکر نے بھی نہیں بنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں بنایا تھا جبکہ ابھی تک حضرت